«А що ж би?» – відповів Мручко. «Прийшов Крузе, і почався бій. А кінець був такий, що москалі з Реном подались до Богодухала. Коли б не ніч, то ми з Корелем і без Крузого були б їх прогнали. Але серед темної ночі, як ти ворога за болотами, плотами і хащами виторопиш? А так москалі, побачивши, що беруть їх у два огні, утікли. А все-таки зробили диверсію і приневолили нас перейти від атаки до оборони. А це вже поступ. І тому боюсь, щоби їх шведи справді воювати не навчили». Войнородський слухав уважно. «І маєш, сотнику, причину боятися. Бо якби був король Карло кілька літ за Сасом по Польщі і по Саксонії, а перше проти царя звернувся, то нині москаль скакав би був під його скрипку. А так?» – і махнув рукою. «Якби», – підхопив Рудко. «Але коли б то цей розум спереду мати, що ззаду? Король молодий, палкий, йому море по коліна. Та я його і за це люблю. Вояка, їй-богу, вояка. Молодіє чоловік, як бачить такого лицаря. З ним і гинути не жаль». «Пощо гинути?» – озвався Чуйкевич. «Поживемо ще і поборемося». «Поборемося», – повторив Войнаровський. В другій половині лютого Карло двигнувся на схід. Гетьман почувався настільки добре, що пішов з ним. Взяли Мурахву, Красний Кут, Городню і ще декілька городків. Король був у лихому настрої. Чи дошкуляло йому відморожене лице, чи дикість і жорстокість царського війська і народу, що за царем пішов, і підступом, де тільки міг, шведів убивав способом звірським досить, що нікому не давав пардону. Городи й села велів палити, доми валити до основ, а мешканців убивати. Тільки тих, що втікли сюди з України, пускав додому, приказуючи, щоб більше під загрозою смерті не виступали проти свого законного гетьмана і проти шведів. Це він робив ради гетьмана-союзника, котрий відомий був із того, що вмів прощати своїм людям, хоч би вони не знати, як провинилися проти його. Куди йшов король, то крім Бога, а може ще і крім гетьмана, ніхто не знав. Одні казали, що прямує на Харків, щоб де-небудь по дорозі зустрінеться з Меншиковим і мечем відплатити йому за його хитрощі воєнні. Другі доповідали, що залізна голова аж на далекий Воронеж несеться, щоби там застукати царя, котрий саме тоді у Воронежі флоту для постраху Туреччини будував. Ще інші гадали собі, що король Карло хоче відперти москалів геть далеко від Гетьманщини, щоб тим безпечніше могли до його підійти запорожці. Рачок і Люксембург воліклися за своїми панами, як два щурики сиділи на малих шпарких кониках. Тепліло, подувало леготом з полудня. «Пахне весною», – казав Рачок, повертаючись до свого товариша. «Може, кому і пахне, а мені смердить», – відповів Люксембург. «Княже, милість, лівою ногою з ліжка встали? Як може після таких морозів не пахнути весна? Вам, бачу, вже й у голові зазеленілося. Погадайте, що тут зробиться, коли стануть топитися оці дідчі сніги? А нам Бог росту поскупив. Потопимося, як миші». Рачок вп'ялив у Люксембурга сумно зіркаті очі, як очі малпочки. «Ваша правда, князю, я про це не подумав. Тільки чому ви мені того перше не казали? Лишилися б в таборі, невже ж війни без нас не буде? Або я ваш бакалавр, добродію Рачок. Я такий самий карлик і блазень, як і ви. А що торкається от цього походу, то я мусів іти». «Мусів? Ніякого мусу тут не бачу», – з жалем відповів Рачок, котрого стривожили зловіші люксембургові слова. «Мушу бачити нові подвиги свого наймилостивішого. Може, прийдеться колись спомини писати? Це щось небувалого досі. Подумайте, москалі заходять на зади нашої армії. Долгорукий на Ніжин прямує. У нас мало людей і муніції, переповнені лазарети, голод заглядає в очі. А король, замість яку добру лінію зайняти, а з місцевого брати рекрута, зірвався і жене, як вітер, лихий його знає куди? Слідами Олександра Великого прямує. На Азію іде!» І оба зареготалися. «Чого ті малпи сміються?» – спитав гетьмана король. «Кажуть, що ваша королівська милість на Азію ідуть», – відповів гетьман. «Слідами Олександра Великого прямують». Король погрозив блазням, але, мабуть, натяк на Азію не сходив йому з голови. в яку годину пізніше знову до гетьмана звернувся. «А далеко звідси до Азії?» – гетьман усміхнувся. «Азіати, гадаю, недалеко». Гетьман мав на гадці царських людей. Король брав його слова буквально. «Може, йому дійсно така гадка через голову шибнула, щоб москалів аж до Азії прогнати? Та які б там його плани не були, погода помішала». Темно зробилося нараз. Чорна хмара надвинулася зі сходу, ніби вона до бою ставала. Рачок чобітком штовхнув люксембургового коня. «Бачите, князю?» В цей мент загуготіло і грянув перший весняний грім. «Чуєте, мості Рачок?» – спитав у свою чергу Люксембург. «Ще мені не позакладало». «А мені не позаступало», і подали собі маленькі, теж ніби малпячі долоні. Та нараз відскочили від себе. Мало не позлітали з коней, очі долонями прикрили, хрестилися. Перун сліпочою стрілою вдарив поперед коней короля і Мазепи. Коні знялися на задніх ногах, вершники як викуті на них сиділи. До статуй були подібні, до статуй, у які били громи. «Бачили короля?» – питався Рачок Люксембурга, рушаючи в дальшу дорогу. «Бачив», – відповів Люксембург. «А ви?» «Я також». «Гарний. Останній варяг на Русь гряде». «Що варяг? Сам сущий один. І не люби такого?» Боговійно дивилися на своїх панів, забуваючи про дощ, зливу і про свою недавню розмову. Серце брало верх над розумом, а серцем вони їх любили, бачили в них те, чого їм самим Бог відмовив. І задивлені у героїв забували про свою ничтожність. На хвилину прощали навіть матері природі тую кривду, яку вона їм зробила, пускаючи карликами у світ, тоді як на ньому і велетням важко жити. Громи гули. Небо ніби хтось мокрими полотнами застелював, і хтось там вгорі ті полотна велетенськими жменями давив і жмякав. Струї студеного дощу рвучко скапували на землю. Цього можна було скорше сподіватися, ніж такого дощу. Сніг на очах щезав. Злива топила його, підмулювала, злизувала на горбках і поточками зганяла вдоли. На дорозі робилася зразу каша, а там тісто якесь, у яким піхотинцеві приходилось обрести по коліна. З кожним кроком йти було важче. Батальйони мокрі і оболочені так, що людям лиць не було видно, добували останніх сил, щоб пробратися крізь річку, за якою на Овиді майоріли якісь села, а там темною стіною бовваніли ліси. Навіть офіцери дивилися надійно в той бік. Може, там захист знайдуть, позбудуться мокрого тягару, скинуть плащі і вжмякають сорочки? Може. Люксембург всунув голову в тулів, комір на шапку підтягнув, мокрий був, як хлющ. «А що, не казав?» – злорадісно гукнув дурочка. «Раз козі смерть», – відповів той. За Колмаком і Мерлою на силу розтаборилися 7 шведських полків з полевою артилерією і з козаками Мазепи. Близькість ворога не дозволяла розбивати сил на довгій лінії, тиснулися в кількох не надто від себе віддалених оселях. Як перше перед морозом, так тепер захищалися перед водою, щасливі, як їм на голови не лило. Дощ не ущухав, його настирливий, невгавний плюскіт оп'янював і одурманював душу. Ліниво позіхали шведи, дрімали, дохопившися сухого місця козаки. Невідомо, куди дівався воєнний бадьорий настрій. Навіть та й ті сиділи тихо, змовклі, мов щурі. В головній квартирі шведські старшини, як весь час на Україні, так і тепер, перечилися і нарікали. Король знав, хто його гудить та за що, але певний вірності своїх людей не заважав на їх настрої. Хай собі реншить балака, що хоче, але які йому приказ не дати, сповнить. Так само і другі. Пощо тоді встрівати в їхні дискусії? Хай виговоряться, краще будуть діло робити. І король являвся між ними хіба тоді, як надто довго розговір ішов. І грозив, що розмова переміниться у різкий спір, який у небажаний спосіб міг би відбитися на армії. Так могло бути нині, бо несподівана зміна погоди навіть найсміливіших каролінців заставила тривожно дивитися в будучність. Готовилися до зимового походу, а тут нагло прийшли весняні розтопи. І король, не чекаючи, аж Реншельд вдовільно говориться з Піпером, полається з Левенґауптом і насвищений Діленкрока, Післав зарання між них свого секретаря Гермеліна, а незабаром і сам туди пішов, та ще казав і гетьмана попросити. «Пан Біг не може шведам догодити», – почав, сідаючи на лавці, котру йому Гермелін підсунув. «Перше нарікали на мороз, тепер нарікають на дощ, а як настануть спеки, то й на них будуть нарікати».